NOS Journaal. De Italiaanse premier Draghi gaat hoogstwaarschijnlijk opnieuw zijn ontslag indienen. Dat deed hij vorige week ook al nadat coalitiepartij de Vijf Sterrenbeweging weigerde deel te nemen aan een stemming over een miljardensteunpakket tegen de inflatie. Later zei Draghi toch aan te willen blijven als de coalitie steun voor hem zou uitspreken. Maar regeringspartijen Forza Italia, Lega en de Vijf Sterrenbeweging zijn daar niet toe bereid, blijkt nu. En daarmee heeft de Italiaanse regeringscoalitie geen kans meer en zal premier Draghi naar verwachting vertrekken. Boerenactiegroep Farmers Defence Force mag vrijdag demonstreren op de slotdag van de Vierdaagse in Nijmegen, maar dan wel in afgeslankte vorm. Er mogen maximaal 50 mensen mee en 1 trekker en een koelwagen. De boeren wilden eerst met honderden trekkers naar de intocht komen, maar Nijmegen hield dat tegen met een noodverordening. De rechter boog zich vandaag over de zaak, maar nog voor de uitspraak kwamen de partijen er samen uit. Er is een tweede Nederlander aangehouden in verband met de verdrinkingsdood van een man van 53 in Gent. De verdachte is een man uit Goes van 23. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. Die man zou het slachtoffer zondag in het water hebben gegooid, samen met nog een andere verdachte. Volgens het Belgische OM was er geen sprake van gooien, maar duwen. Hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het water, maar konden hem niet meer reanimeren. En de vrouw die gisteren in Zandvoort op de rug van een spitsnuitdolfijn klom, heeft zich ook gemeld bij de politie. Die was naar haar op zoek nadat beelden van de vrouw op de rug van het dier rondging op internet. In totaal dreigden er gisteren 3 dolfijnen bij Zandvoort te stranden, maar badgasten wisten de dieren terug naar zee te duwen. Stichting SOS Dolfijn noemt de actie van de vrouw dierenmishandeling. De politie onderzoekt nog of het strafbaar is wat ze deed. Het weer vanuit het zuidwesten onweersbuien met kans op veel regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 17. Ook morgen eerst geregeld buien, later opklaringen. Er staat ook een stevige westelijke wind en er wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood. Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Petra Possel. Goedenavond en welkom bij 5 dagen. We staan deze week in Amsterdam Zuidoost op het Kwaku Summer Festival. Vroeger heette het gewoon Kwaku, maar dat is natuurlijk allemaal gemoderniseerd. En nu heet het Kwaku Summer Festival. Door de week is dat festival een beetje aan het rusten, maar in het weekend is elke vierkante meter hier bezet. Met eten- en drinkkraampjes, met voetballende jongens en met live muziek. Kwaku is het grootste multiculturele festival van Amsterdam en wijde omtrek, ik denk wel van Nederland. En traditioneel hoort hierbij Surinaams eten. En een van de standhouders dit jaar is Yvonne Overman. Je bent hier met je dochter Chel. Welkom. Hey, dank je wel. Je hebt kinderen en kleinkinderen zijn in grote getalen meegekomen. Maar die mogen nu gewoon buiten voetballen. Ja. Huh? Ja, ze zijn lekker buiten. Ja, oma houdt toezicht door het raam. Jawel. Heel goed. Hoe is het? Want dit weekend gaan jullie voor het eerst op Kwaku staan, hè? Ja, voor het eerst op Kwaku. We hebben wel bij Kit Kuti gestaan. Ah, dus, onlangs dus, hè? Nog maar kort geleden. Ja, onlangs. Maar voor het eerst op Kwaku. En spannend. Wat is er precies spannend aan? Ja, je weet niet, ik weet niet wat we kunnen verwachten. Ik hoor wel dat het druk wordt. Ja. Dus ja. Ben je daarop voorbereid? Nou, je moet sowieso eigenlijk ervan uitgaan dat er meer mensen komen dan dat je eigenlijk tekort komt. Tekort komt, ja. Chels, dus, hoe heb jij je voorbereid? Staan jij er ook? Staan jullie er allebei? Ja, zeker. Ondersteunen, zeker. Want het is ook gewoon heel leuk. Ja. Mijn moeder gaf al aan, Kitty Kotti, hebben het al een beetje mogen proeven. Ja, hoe was dat? Dus, ja, was echt heel leuk. Dat is een andere sfeer dan dit, hè? Dan Kwakkoe. Dat wel, want dat is inderdaad maar één dag. En ook wel een dag, ja, een soort heilige dag. Ja, een dag waarop je echt serieus met de afschaffing van de slavernij bezig bent. Ja. En, dus dat kan je inderdaad niet helemaal vergelijken. Maar ja, gewoon een goede sfeer. Ja. Weet je, de sfeer is zo goed, de mensen zijn zo fijn. Ja, dat zeker. Dus dat is gewoon leuk om daarmee omringd te zijn. En ja, dat je dan ook nog dat men je eten lekker vindt. Ja, ja. Het is helemaal... Maar stress, jongens. Ja, ik hoor altijd van Surinamers, die zeggen altijd tegen mij... no spang, weet je wel. Maak je niet druk. Inderdaad. Ja, maar lukt dat ook? Ja, wel aardig. Ja, ik vond dat het best wel goed ging. Maar tuurlijk, er gebeuren altijd wel weer dingen waarvan je niet op voorbereid was. Nee. Ja. Dat kan altijd, maar... Ik vond voor de eerste keer dat we het toch redelijk goed deden. Nou, mooi. We gaan hier straks verder over praten. Eerst gaan we even luisteren, want wat jullie doen is eigenlijk bijzonder. Jullie hebben besloten om niet louter vlees te verkopen. En dat klinkt als heel normaal, maar Surinamers en de mensen op Kwakkoe zijn... eten heel veel vlees. Ja. Ja. En wij hebben, Joris Kreugel, onze verslaggever... die heeft even gecheckt hier op Kwakkoe afgelopen weekend. Was hartstikke druk. Hoe daar wordt gedacht over vegetarisch eten. Ben je aan het klaarmaken? Nou, Surinaamse braadworstjes, kippenbraadworst. Is niet vegetarisch. Maar we zijn er wel mee bezig. Het is nog niet zo dat het helemaal ingeburgerd is. Dat niet. Niet echt dat het helemaal ingeburgerd. Maar het is opkoming, zeg maar. Surinamers houden van vlees, hè? Lekker vlees in eten. Dus het is eigenlijk de nieuwe generatie die zeggen van... ja, we willen vegetarisch. Vegetarisch Surinaams? Daar kan geen vlees in zitten. Maar schrik je daarvan dat ik dat zeg? Ik schrik ervan, ja. Maar... En dat past niet in de Surinaamse eetcultuur? Jawel, natuurlijk past het erin. De mythe klopt niet. Welke mythe klopt niet? Dat we vlees moeten eten. We eten vol vis, toch? Als we genoeg eiwitten binnen hebben... Dan hebben we gegeten. Het is een verkeerde veronderstelling. Ja. Oh, we moeten toch minder vlees eten, ook wat er gebeurt met de aarde. Ja, en wat vind je? Jij vindt dat niet? Ik niet, want vlees moet er zijn. Hebben jullie veel discussie aan tafel? Nee hoor. Nee? Ja. Oh, ik zeg nee, zij zegt ja. Ook. Mijn favoriete Surinaams eten is apiti. Het is gewoon vis met cassave noedels. Geen vlees, vis. Vis met cassave noedels. Hebben jullie dat op een menu staan? Nee. Het is wel zo. Ik ben dus pas begonnen met vegetarisch. Omdat mensen er toch naar vragen. Ja. We hebben wel kip en we hebben ook heel veel vis. Maar mensen vragen soms toch vegetarisch. En dan wil je dat ook kunnen geven. Ja, want Chels is dat, hè? Jouw dochter is met dat idee gekomen, hè, Chels? Wat was er in jouw gevaren dat je dacht van... we moeten die koers toch een beetje gaan aanpassen? Nou ja, ik hoorde het ook al een beetje in het filmpje... dat iemand zei van de nieuwe generatie. Ja. En ik scheel toch 20 jaar met mijn moeder... dus ik kom dan uit een andere generatie. En het past zo in deze tijd nu. Ja. We zijn nu zo bewust van wat we eten. Ook door de media kunnen we ook achterkomen, hè, wat er in bepaalde voeding zit. En dan merk je dat men steeds minder naar vlees zoekt. Geldt dat voor jouzelf ook? Ik ben wel minder varken gaan eten. Dat wel. Maar dat heeft... Bewust varken? Ja, en dat heeft er meer mee te maken. Ik vind het heerlijk, maar ik ben er toch een beetje allergisch voor. En ik merk ook dat mijn maag daar nu ook anders op reageert. Ja. Dus dan neig je toch meer naar vis. Ja. Ja. En zit er ook een soort principe achter? Want we horen net in een meneer zeggen van... ja, we moeten ook denken aan de toekomst van de aarde. Niet meer zo'n enorme vleesberg wegwerken. Als ik heel eerlijk ben, niet op die manier. Mm. Maar wel dat... Dat er wel meer mensen zijn die bijvoorbeeld wel met dierenleed en dat soort dingen bezig zijn. Of hoe boeren met hun vee omgaan. Dat je dan wel zoiets hebt van ja, dat wil ik niet blijven stimuleren. Nee. Leeft dit onder Surinaamse Nederlanders? Ik denk wel steeds meer. Je hoort dat. Ja. Merk jij daar ook iets van, Yvonne? Ja, ik vind zelf van men moet gewoon de keuze kunnen maken. Ja. Er moet keuze zijn. Ja, er moet gewoon keuze zijn van... nou, ik wil geen vlees eten, maar ze zoeken dan een vleesvervanger. Ja, ja. En wat is een goede vleesvervanger dan? Tofu. Ja, we gaan straks tofu proeven, hè? Laten we toch even... want gisteren was Edgar Burgos hier in de bus. Hij is van Travassi. Ja. En wij vroegen natuurlijk, want wij dachten van... nou, misschien is hij ook wel vatbaar voor goed vegetarisch eten. Hebben we hem even gevraagd naar zijn lievelingsgerecht. Mijn favoriete gerecht, dat is rijst met bruine bonen en zoutvlees. En waarom dat? Het is authentiek. Bruine bonen, die had mijn moeder gewoon een dagje in het water. Echte bruine bonen, hè? Niet uit een potje. Maar kan je je voorstellen, dat gerecht zonder zoutvlees? Nee, dan wordt het een beetje slap. Want zoutvlees heeft een speciale, dat pekel daarin, hè? Dat maakt die bruine bonen zo lekker. Eten Surinamers niet te veel vlees? Ja, we houden van een stukje vlees. Op alle gebieden ook, weet je. Dus het vlees is niet dat het moet. Maar ik vind dat vlees... het is gewoon lekker als je met een gezelschap... met mes en vork lekker in een rib-ei kan snijden. Man, eten. Ziet u het voor u dat Surinamers dat ze minder vlees gaan eten? Niet direct. Misschien als het financieel niet meer haalbaar is. Maar dat zal het laatste zijn, hoor. Ik denk, ze zeggen, dat zul je wel zien... hoe de vork in de biefstuk steekt. Ja, als uw naam is liggen krom voor vlees. Zolang ze maar vlees kunnen eten. Ja, zeker. Ja, Yvonne en Charles, jullie moesten heel erg lachen. Ja. Als je maar ziet hoe de vork in de biefstuk steekt. Ja. Ik snap hem helemaal, hoor. Ja, dat is gewoon typisch Surinaams. Dat is gewoon heerlijk. Want, Surinaams, dat is gewoon vlees eten. Ja. Ja. En daar staan we ook voor, hè? En waarom is dat eigenlijk? Want daar zat ik nou vandaag echt zwaar over te piekeren. Ik zag ook gewoon cijfers dat diëtisten en voedseldeskundigen... zowel in Nederland als in Suriname... die proberen de Surinamers allemaal aan andere gerechten te krijgen... of meer groente en zo. Ze willen vlees. Ja. Ja, het geeft het net wat meer, denk ik. Net wat hij zei over het pekel. Zoutvlees kan je niet vervangen in bruine bonen. Men doet er tegenwoordig ook rookworst in. Ja. Maar... ook vlees. Ja, maar zoutvlees mag eigenlijk niet ontbreken. Nee. Dat hoort er echt... En daar loop je natuurlijk tegenaan. Want als er iemand is die zijn gerecht, graag op de meest klassieke, traditionele wijze maakt, is het de Surinamer wel. Er zijn twisten over van hoe kom je... hoe moet je een bepaald gerecht maken? Daar moet je niet meer van afwijken. Nee. Is dat nog steeds zo? Ja, ik vind echt, het Surinaamse gerecht is gewoon heilig. Het recept ook. Ja. Daar moet je inderdaad niet aan komen. En dat doen wij ook niet. Jullie komen niet aan de klassieke... Nee, wij komen echt niet aan een authentieke Surinaams recept. Want dat kan gewoon niet, gaat je hand eraf. Nee, inderdaad. Maar je kan wel dingen weglaten. Juist. Maar niet toevoegen. Dus wat hebben wij er gedaan? Het vegan concept is zeg maar dat wij dingen hebben weggelaten. Ja. Omdat, ja... Net wat mijn moeder ook zegt, vraag en aanbod. Er is gewoon vraag naar minder vlees. Hè? Of in dit geval ook vegan, vegetarisch. En als je dat kan aanbieden, hoe fijn is dat? Want dan ben je breed. Dan haal je dus wel iets weg uit de gerechten... maar je voegt niet iets extra aan smaakmaker toe. Nee, integendeel. Je probeert gewoon alles zoals men zegt, vegan. Je gebruikt geen kippenbouillon, je gebruikt een groentebouillon. Juist. En dat maakt niet, dat maakt voor de smaak wel uit, maar niet zo nee, dat het mislukt. Nee, als het maar smaak heeft. Het, ja. Het moet niet smaakloos worden, omdat je dat weglaat. Ja. Je moet er wel smaak aan geven. En ik vind van als je gewoon verse ingrediënten zoals ui, knoflook, een beetje peper. Nou, dan ben je al heel ver. Dan kom je al heel ver. Ja. Dus, met welke gerechten ben je groot geworden, Yvonne? Want jij bent geboren in Suriname. Pas later naar Nederland gekomen. Groot geworden. mijn eerste keer dat ik zeg maar een grote bestelling had, dat was dan voor een bruiloft. Waar, dat was niet voor een heel grote bruiloft. Oh nee, ik bedoelde eigenlijk je jeugd. Ik bedoel, met welke gerechten ben je opgegroeid? Thuis? Ja, thuis. Nou, heel simpel eigenlijk. Want ik ben door mijn oma opgevoed. En zij woonde buiten de stad. Ja. En zij, alles wat ze plantte, gebruikte ze om eten te koken. Oké. Okay. Sopropo. Dus oker, sopropo, antroa, boulanger. Dus, je noemt een heleboel groenten eigenlijk, hè? Heel veel groenten. En ook, dus ze had niet veel vlees, of wel? Vlees was toch altijd dan, maar dat was dan op de zondag, dan was het kip. Extra. Verse kip. Ja. Wat werd geslacht. Ja, vis. We hadden ook heel veel vis. Want mijn opa die ging destijds toen ook vissen. En mijn oma die maakte daar zoute vis van. Gerookte vis maakte ze daarvan. Ze konden vis gewoon droog bakken. Maar dus, het klinkt echt als leven op een boerderij is het eigenlijk, hè? Zelf dingen planten, zelf dingen laten groeien, eten laten groenten. Ja. Kippen van het eigen erf. Ja, dat klopt. Eigen vangsten. Ja, zo, ik ging zelf ook hengelen en dat vond ik geweldig. Als ik een vis had gevangen en dan ging ik hem Ik heb een hengelaar. Ja, dan ging ik hem zelf schoonmaken en klaarmaken. Is er voor jou, Chels, iets geland van wat jouw moeder vroeger thuis had? Nou, ik weet wel dat als kind aten we meer Surinaams dan nu. Ah. Maar dat komt ook omdat je... Ja, er is steeds meer. Dus er kan ook een pasta tussen zitten. Ja, precies, ja. Ja. En vroeger niet. Nee, vroeger aten we best wel heel veel Surinaams. Ja, ja. En naarmate ik ouder werd, gingen we steeds meer... Misschien nog wel met een beetje Surinaams tintje. Dus dan is het toch heel veel zuur en peper, madame Jeanette. Ja. Om maar te zeggen, bijvoorbeeld, je hebt een erwtensoep, maar je hebt ook echt een Surinaamse erwtensoep. Ja, en die is met varkenspoot? Ook met zoutvlees. Ook met zoutvlees, hè? Ja. Met kip. Ja. Gerookte kip kan je heel lekker is die. Ja. Heeft heel veel smaak. Ja. Volle soep. Ja. Wat merken jullie er nou van? Hoe wordt er nou gereageerd door Surinamers op de manier waarop jullie nu met een toch wat vegetarisch offensief komen? Eigenlijk heel positief. Ja? Dat is ook de reden waarom we op Kwaku staan. Omdat Kitikoti zo goed bevallen is. En op een gegeven moment echt mensen bij ons in de rij stonden om een vegetarische portie. Ja, het was dan hoog tijd dus. Het is nu de tijd, ja. Ja. Ja. Nu is daar vraag naar. Ja. Ja. En dan, je gaat gewoon met de tijd mee. Het is eigenlijk een beetje vanzelf ontstaan. Ja. Yvonne, jij hebt wat meegenomen, zelf gemaakt. Ja. Mogen wij daar even van proeven? Ja, zeker. Want er staan hier wat kartonnen bordjes. En misschien, Chels, kan jij een beetje vertellen wat we nu te eten krijgen? Ik zie al de bakkeljauwballetjes. Bakkeljauwballetjes, dat is met gezouten vissen? Ja, klopt. Droog gezouten vis. Verse bakkeljauw. Oh, sorry. Daar gaan we al. Ja, je mag je moeder nooit tegenspreken. Dat is de kokkin, hè? Die accepteert dit niet. Oké, we krijgen verse bakkeljauw balletjes. Ja. En daar zit iets geels bij. Wat zit er dat? Lekker sausje bij. Wat, waar is de saus van gemaakt, mam? Het is dan over piccalilli. Piccalilli saus. En, er hoort altijd zuur bij, hè? Dit is een vorm van zuur, toch? Volgens mij zit er, ook zo eten. Ja. Maar met een sausje. Met een sausje erbij. Ja, ik hoop dat jullie even wat leuks voor jezelf gaan doen. Want ik heb het heel druk met eten, hè? Mm. Ach, dit is zo lekker, jongens. En daar zit... Mm. Wat heb je nog meer meegenomen? En dit is... Ze staan nu in de keuken van de bus. We hebben een heel kleine... Ja, is, keuken is een groot woord. Ja, hier zou je eigenlijk tofu saté van kunnen maken. Maar tofu saté. Ja, dit is dan eigenlijk gewoon voor als iemand een portie eten bestelt. En dan krijg je... Dit is dan de vervanger voor vlees. Dit is de vleesvervanger. Het is dus geen saté, het is tofu. En ja, maar... dat is gemarineerd, neem ik aan, of niet? Wat is daarmee gebeurd? Nou, het is gebakken en met kruiden. Ja. En ja, als je het proeft, dan misschien kan je de smaak van de ingrediënten proeven. Ja. Nou, dat ga ik zo doen. Ik moet nu een overgang maken in dit programma. Ik ben daar niet dol op, want ik zal maar gewoon zeggen... we gaan naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. En het heeft niets met het vorige onderwerp te maken. Want we zijn de hele week, althans we, verslaggever Joris Kreugel... jij bent de hele week al in de weer hier in Amsterdam-Zuidoost... met een heel ander onderwerp wat ver afstaat van dat lekkere eten wat wij hier hebben. Namelijk een rattenplaag. Joris? Ja, ratten. Maar ik vroeg me eigenlijk af, kun je ratten eten? Ja, natuurlijk kan je ratten eten. Ja, je kan alles eten, maar smaakt het lekker. Nou, ja, de staart vind ik minder. Nee, ik zou het niet weten. Ik weet alleen dat ratten, die kunnen absoluut niet tegen hitte. Bij zeg maar zoals het nu is, boven de 25 graden, schijnen ze ook vaak flauw te vallen. Wist jij dat? Nee, dat wist ik niet. Nee. Maar wat ik wel weer weet, als ze het dan over eten hebben... dat ze niet tegen zwarte peper of de geur van munt of eucalyptus... of azijn en uieren, daar zijn ze ook niet gek op. Dat is mooi, want dan kunnen ze hier gewoon wegblijven. Wie heb jij vandaag gesproken over deze kwestie? Nou, gisteren hoorden we even een rattenvanger die schoot op gat... Ik denk dat de Partij van de Dieren daar niet zo heel erg blij mee is. Dus Judith Krom heb ik gesproken. Zij zit in de Amsterdamse gemeenteraad sinds kort. Maar we horen eerst even Kune Burgers. En hij is ook net geïnstalleerd. Hij zit er namens de VVD en hij heeft ook last van ratten gehad. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik ze zag lopen. Maar we hebben ze ook in huis gehad. Ja, dat was heel vervelend. Ze kunnen kabels doorbijten en dat kan voor kortsluiting zorgen. En uiteindelijk zelfs voor brand. Dus dat wil je niet in je huis. En veel mensen beschouwen het als een probleem. En het is ook een probleem. Het is zeker een probleem. Ratten kunnen ziekte overdragen op mensen. De GGD waarschuwt ervoor. Dus ik vind dat de gemeente Amsterdam, zeker in Zuidoost, dat moet aanpakken. Ik denk dat het komt voornamelijk omdat er eten op straat te vinden is. Een ander groot probleem is dat dieren gevoed, dus vogels, eenden worden gevoed. En dat zegt de GGD dat dat de belangrijkste oorzaak is. Er is een voederverbod ingesteld. Ja, nee, dat is heel goed. Maar wat er natuurlijk dan wel bij komt kijken, is dat er ook gehandhaafd moet worden. Want veel mensen die lezen zo'n bordje niet en die gaan toch door met voederen omdat ze dat leuk vinden. De VVD die opperde ook nog tijd terug van misschien moeten we ze neerschieten. Ja, nou ja, dit geeft eigenlijk wel aan hoe erg het probleem was dat we dit moesten opperen. De toenmalige wethouder heeft gezegd van dat vind ik geen goed idee, want dan kan ik de veiligheid van mensen niet waarborgen. Ik denk dat we in elk geval goed moeten kijken hoe de gemeente dit rattenprobleem kan aanpakken. Is het op te lossen? Nou, ik denk dat we alles moeten doen wat we kunnen doen. Meer vuilnisbakken. We moeten elkaar daarop wijzen. Judith Krom, ratten. Ja. Ja, wat wil je daarover weten? Nou, ontmoet jij ze wel eens? Ik ontmoet ze wel eens, ja. In het Westerpark zitten ze ook. Daar kom ik ze wel eens tegen. Ja, ik woon in West. Ja. Je bent net geïnstalleerd als raadslid hier in Amsterdam. Ja. Partij voor de Dieren. Ja, en dan denk ik, dan moet je toch zijn als het over ratten gaat. Want bewoners roepen, het worden er meer. De GGD zegt, het valt wel mee. Het wordt steeds minder. Ze worden neergeschoten. Anticonceptie moet er gegeven worden. Hoe staan jullie erin? laat ik vooropstellen dat wij natuurlijk vanuit het dieronvriendelijk oogpunt... wij geen voorstander zijn van het neerschieten van ratten. Nog los van het feit of je iemand met een geweer of een wapen door de wijk wil hebben... heeft het ook geen nut. Het enige wat er gebeurt is dat de ontstaande plek sneller wordt opgevuld... omdat ze zich ook sneller voortplanten. Dus het heeft geen zin om ze op die manier te bestrijden. Wat de Partij voor de Dieren betreft zullen we ons echt moeten gaan inzetten op preventie. Hè? Dus dan heb je het echt gewoon over het schoonhouden van de openbare ruimte. Dus dat betekent geen vuilniszakken naast vuilniscontainers... geen overvolle vuilnisbakken in de stad, het zwerfafval verminderen... het buffet eigenlijk, wat het is, wat je maakt, dat weghalen... zodat ze geen reden meer hebben om er te zijn. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je daar last van hebt. Maar het probleem zit niet bij de rat, uiteindelijk. Het probleem zit bij de mensen. Ja. Ja. De gemeente zal nog harder moeten inzetten op het schoonhouden van de stad. Nou, daar hebben we een uitdaging, dat weten we ook. Ja. Dus het is echt... En maar ook de bewoners hebben daar zelf kunnen daar natuurlijk ook aan bijdragen. Dus als de container vol is, dan toch doorlopen met je zak... totdat je een container hebt gevonden waar je het wel kwijt kunt. En neem je afval mee naar huis. En dat soort dingen helpen allemaal. Als je een tuin hebt in de stad, zorg ervoor dat je geen hoekjes hebt... waar ze zich in kunnen nestelen bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel dingen die je kunt doen als bewoner zelf ook... om de overlast te beperken. Dus de oplossing zit niet in een dieronvriendelijke methode als klemmen of gif... of zelfs het neerschieten, hè, wat wel geopperd werd. Want ze zullen zich echt alleen maar sneller voort gaan planten. Dus je zult alleen maar zien dat het gat wat dan vervolgens ontstaat... sneller opgevuld gaat worden. Een veel minder groot probleem van overlast. Ja. Anticonceptie? Ja. Ook gebruikt hè, bij duiven. Ja, goed. Als dat een diervriendelijke manier kan, dan zouden we daar zo over moeten hebben. Ja. Ja, ik kan daar niet zo zeggen van dat vind ik een goed plan of dat vind ik geen goed plan. Dat moeten jullie nog uitdokteren. Nou, daar zou ik eerst eens nader naar willen kijken, ja. Ja. Ja, hoe dat er dan precies uitziet. Joris, hoe vervolg jij morgen dit dossier? Nou ja, morgen ga ik op pad met Mr. Johnson en die woont in Amsterdam-Zuidoost. En die vangt ratten. En wat hij ermee doet, hij legt ze in de vriezer. Maar ik vertel nog niet wat hij ermee gaat doen. Nou, goed. Ja, dit is echt wat je noemt een cliffhanger. Zeker. In het diepvriesvak. Dankjewel, Joris. Morgen meer. Yvonne en Chels. Aanstaand weekend, hè? Dan gaat het gebeuren. Ja. Yes. Koeling. Ja. Die is klaar. Groot, veel, ijsblokjes. Die is heel groot, ja. Ja. Ja. Schoeisel. De schoenen. Voor de voeten. Goed. Ja, gewoon ook. Je schoenen aan. Ja. Die tofu die ik hier net eet, is die ook verkrijgbaar op Kwaku? Of? Dat is dus heel grappig, want die tofu die heeft echt een fantastische smaak. De smaak van saté. Maar eigenlijk is die nog malser, hè? Ja. En dat is knap, want vaak is het gewoon wit rubber. Ja, dan is hij doorgebakken. Juist, hij moet kort gebakken. Doorgebakken, dan is het niet lekker. Nee. Want tofu heeft van zichzelf al geen smaak. Nee, dus het zit in die marinade. Ja. En dat recept is natuurlijk geheim. Want waarom zou je dat zeggen? Toch? Inderdaad. Veel succes dit weekend. Ja, dit was Vijf Dagen op Kwaku van vandaag. Morgen is Waldi hier weer en hij praat met Lulu Vera... over de roze zondag op Kwaku. En zometeen langs de lijn en omstreken met Henk van Stegen en Annette van Tricht. Tot morgen. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis.